Tiden roper en viskende stemme, en skygge av sorg som aldri vil hemme. Hver dag er en kamp, en ensom vei. Jeg leter etter lys, men finner kun lei. Så drømmer om et liv der jeg kan ta av meg maska. Ja, jeg drømmer om et liv der jeg kan se smilet i mitt eget speil. Men skyene henger, de dekker min sjel. Er det for mye å drømme om å føle seg hel? Ser jeg et ansikt som griner, for drømmer og håp trekkes bak gardiner. Latteren rundt meg, den føles uvirkelig. Jeg bærer mitt smil, det er så vanskelig. Så drømmer om et liv der jeg kan ta av meg maska. Ja, jeg drømmer om et liv der jeg kan se smilet i mitt eget speil. Er det for mye å drømme om å føle seg hel? I speilet ser jeg et ansikt som griner, hvor drømmer og håp trekkes bak gardiner. Latteren rundt meg, den føles uvirkelig. Jeg bærer mitt smil, det er så vanskelig. Så drømmer om et liv der jeg kan ta av meg maska. Ja, jeg drømmer om et liv der jeg kan se smilet i mitt eget speil. Men skyene henger, de dekker min sjel. Er det for mye å drømme om å føle seg hel? Men kanskje en dag vil solen forsvinne og bringe meg håp. Der kjærlighet vinner, der smilet i speilet mitt endelig skinner. Selv i det mørke vil lyset komme nær, og gardinene mine åpner seg slik at jeg finner styrken til å være her.